خوف کیا گیا، فلذلك رخصنا النبي صلى الله عليه وسلم الى رام میں رہنے پر، اس مکان میں رہنے پر اس کا باپ سفر فوت ہوا، فلذلك رخصنا النبي صلى الله عليه وسلم، اسی وجہ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو رخصت دیا تعالی کی نقل کی ہے دوسرے جگہ میں منتقل پر منتقل ہونے کا، اور فی روایت اور دوسرے ایک روایت میں ہے قالت مال فاطمہ فاطمہ کا کیا ہو گیا اللہ تقی اللہ کہ وہ اللہ کو نہیں ڈرتے تعلیم کی قولی اللہ سکھنا والا رفقہ تھا کہ اس کے لیے سکھنا اور رفقہ نہیں ہے تو پہلی روایت میں ہے کہ حضور نے غیبت کیا ہے تو ایک تو مارنے والا ہے اور دوسرا کا کوئی مال نہیں ہے، ایک مارنے والا ہے انہ ضرب النساء اور دوسرے کو کوئی مال نہیں ہے، نکاح کے موقع میں اس طرف مشورہ طلب کیا جائے اس کو ظاہر کر دینا چاہیے، اگر ظاہر نہ کر دے تو زندگی بھر وہ دونوں مشکل میں گر جائے گا، کیونکہ شادی بیپارے اپنے کسرتی کا جگہ کرے اپنے حقیقت کے پرکاش کرتے ہو، حقیقت جو گرہن کر رکھیں بڑھ ہو گئے یہ دونوں دن زندگی بھر کشت دے مشورہ و نصیحت کے وقت آئے بیان کرنا غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے، مشورہ اپنا چاہے اپنے مشورہ دیوار سمے جو کارو آئے بیان کریں چند گزر آئے بیان کریں ایک جن مارنے والا اور ایک جن ٹاکوں میں جانے یہ غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہوگا، وہی غیبت مجھے داخل اتنا غیبت میں حرام بجے بچے نے مشورہ طلب مشورہ اور نصیحت کے وقت عیب بیان کرنا غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے، چلو نقل شوہر اپنے سدن کے خوب کرا دیں پنجاب تفعلی معروفاً رواہ مسلم عن جابر حضرت جابر سے روایت ہے قال طلقت خالتی صلاتہ، جابر فرماتے ہیں میری خالہ مطلقہ ہو گئی ہے تین طلاق کے ساتھ، میری خالہ تین طلاق سے مطلقہ ہو گئی ہے، امر خلاسی لو خالہ کے خلو تین طلاق کے متعلقہ ہو گئی ہے میری خالہ تین طلاق کے ساتھ، فارادت ان تجد نخلہا، بس خالہ نے ارادہ کیا ہے اپنے خرما درخت سے پھل کاٹے، جب تم کاٹنا بس ارادہ کیا ہے وہ خرما درخت کے پھل کاٹ لے، خرما کا صرف پھل اچھے بٹ سے ایکن کٹے پڑے گا، جج رہا رجل بس ایک شخص نے اس کو ڈانٹا ہے، جج رہا دھمکی دیا ہے خالہ کو ایک آدمی نے، ایک ویکتی ایک امار کھانا یہ گس کٹ گستے بھر کٹتے سے دیکھا ہے ڈانٹ کہنا تمہارا سامی مارا گسے سامی سارا ان تخرجہ اس کو نکلنے سے دانت ہے اس کو نکالنے ٹخنے اس کو نکلنے سے. فاقت النبی پس وہ آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا ہاں جدی نہ کرکے تو اپنے خرما درخت سے پھل کھاتے پین ہو آسا کیونکہ امید ہے ہم تصدقی اس خرما کو صدقہ کرے گی اب تفعلی ہے تفعلی معروف یا تو احسان کرے گی. حضور بچے نا پھل کاٹتے بچ بات پھل کاٹتے بچ پھل کاٹی تمہیں جدی پال صدقہ پریمان ہو جاتا ہے صدقہ دیگا আর না হইলেও এমনি তুমি একদান করবে অন্যকে দিবা তোমার দেওয়া তো ফায়দা হবে সবের কাজ হবে. এই নিষেধ করছে এই নিষেধ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানে নাই দারত্ব সে তুই ফল করে গি দারত্ব থেকে তুমি ফল কাটবে. তো আহমদ রহমতুল্লাহ আলাইহির নজদীক اس کو یہ جائز نہیں ہے. ایمہ سراسر کے نزدیک جائز ہے دن کو نکالے رات کو گھر میں رہے دینیں بہرے سے راتے بھر تک. چلو مسور ابن مخرمہ سے روایت ہے انا صبیعہ اسلمی صبیعہ اسلمی نفست بعد وفات زوجہا بلیال او نفاس والی ہو گیا ہے ہو گئی ہے اس کے شوہر کے وفات کے چند دن کے بعد. سامی جوان مارا جائے وہ حاملہ صرف سامی مارا جوار کئی دن آگے کئی دن پرے اور سنتان ہوئے آج سنتان ہوار پرے وزع حمل تار ইজ্জত ছিল আজহামল হয়ে গেছে সে বিবাহ উপযুক্ত হয়ে গেছে. সদাই আসলাম এসে রয়েছে হ্যাঁ ও নফাস ওয়ালি হো গই হ্যাঁ উসকে শহর কে চান্দ রাত বাদ উস শহর কে ইন্তকাল কে চান্দ রাত বাদ শহর মারা যাওয়ার কয়েকদিন পরে এমাতারি হয়ে গেছে সন্তান হয়েছে. ফাজাআত وہ صبیہ آئی ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پستہ جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اجازت مانگی ہے انتن کہی انتن کہا نکاح بیٹھنے کی فاذن رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دی فنکحت وہ نکاح بیٹھ وجہ حمل ترتیب عزت قال انما هي 24 و10 وقد كانت احداكم في الجاهليه ترمي بالبعرة على راس الحوض متفق عليه. وعن ام سلمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی امت کی ماں جاءت امرأت الى النبي ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت يا رسول الله الا كان رسول صلى الله عليه وسلم ان ابنتي توفي عنها زوجها بیشک میری بیٹی اس کا شوہر کا وفات ہو گیا ہے امر کا میاں سے میں کی بیوہ سی اور سمیہ رکھ سی ان ابنتی توفی عنہ زوجہ میری بیٹی کا شوہر کا وفات ہو گیا ہے، وقت استقت عیدہ، اور اس کی آنکھ بیمار ہو گئی ہے، افنک حلحا، کیا آنکھ کے اندر ہم سرما لگا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتن او ثلاثن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سرما نہیں لگا سکتے، دو مرتبہ یا تو تین مرتبہ کا ہے، کل ذالک یقول لا، ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا ہے۔ قال انما هي اربعۃ، حضور نے کہا ہے اس کو عدت گزارنا ہوگی چار مہینہ دس دن، یا اربعۃ عشر، چار مہینہ دس۔ وقت کانت احدا کن، اور تمہاری ایک ایک عورت کی حالت یہ تھا فی جاہلیت، ایام جاہلیت میں ترعا بالبعرت، وہ میگنی پھینکتی تھی، بارہ میں میگنی اللہ راسل حول، ایک سال کے ختم ہو جانے پر، دیکھنے لیکن تارا اللہ راسل حول، شوہر کے انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد عورت تنگ گھر میں، تنگ گھر میں، سنکیرن گھر میں تھے، بدترین کپڑا پہن کر، بدترین کپڑے پہن کر، بدترین کپڑے پہن کر سال بھر مقید رہتی تھی، سال بھر مقید رہتی تھی، ایک بچر پر تو کوئی بر مجھے پیس تھکتو، بعد میں کوئی جانوار، بعد میں کوئی جانوار سے اپنا شرنگا موچ کر، اپنا شرم کا موچ کر کامرہ سے ایک ٹکڑی مینی لے کر نکلتی تھی، نکل کے وہ پھینک دیتی تھی، خبر سننا میں ہے، خبر سننا میں ہے کہ متوفا عنہ جوزہ، متوفا عنہ جوزہ ابتدا میں ایک کامل سال مقید رہتی تھی، پھر یہ حکم چار مہینہ دس دن سے منسوخ ہو گیا ہے، متوفا عنہ جوزہ کے لیے، متوفا عنہ جوزہ کے لیے سرما لگانا مجبوری کے حالت میں، سرما لگانا مجبوری کے حالت میں جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رات کو لگائے، رات کو لگائے اور دن کو موس ڈالے، আবার ইমামে মালিক ইমামে আজম দিন তো কি জায়েজ হ্যায় তো হাদিস কা জবাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কো اس عورت کے حال معلوم تھا کہ مجبوری نہیں تھی مجبوری نہیں تھی ایر ماں بر سے دا جب مجبوری نہ سرما سرو اے سجماش دس دن کنے دے بھر دے اچھا اگر احادیث ہے ام سلمہ سے روایت ہے وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہے فقالت یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان ابنتی توفی عنہا زوجہا میری بیٹی اس کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے وقت استقط عینہا اس کے آنکھ میں شکایت ہے یا تو اس کے آنکھ بیمار ہو گئی آقا نکحلھا کیا ہم اس کے سرما لگا سکتے ہیں بقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ کے نبی چن اے تو ٹھکنا جے سرما لگے سرما نہ لگے لو ٹھیک ہے مرتائیں دو مرتبہ با اثراسن نے تین مرتبہ کا کل ذالک یقول اللہ ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کہتے کہ نہیں لگا سکتے ثم قال پھر حضور نے کہا دیکھو اللہ نے کیسا آسان کر دیا ہے تمہارے اوپر ایک مصیبت تھا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو بی بی ایک سال دو سال تک مقید رہتی تھی انیا میں آلیا اربعۃ اشہر راستہ یہ دقت تو تین چار مہینہ دس دن ہے اور جاہلیت میں وقت کانت احدا کننا پھر جاہلیت اور جاہلیت کے زمانہ میں تمہارے ایک ایک عورت ترعا بالبعر بعرت على راس الحول ایک سال تنگر کے اندر سنکنگر کا گھر میں سے تک تو اور خراب کا بھر میں تک تو ایک بچہ لکھنے کا نہیں اس کے بعد سر میں ٹوکی لے کر نکال دی تھی نکال کے پھر وہ فاق ہوتی تھی اور مطلب میں سے ٹوکری نہیں آج تو ایک ٹوکری میں سے گوبر تک تو گوبر پڑایا نیچے طرف کا پر جانورے ساتھ مسر پڑے تو ہاتھ پھا کت بہترین سور چل اور ایپن اللہ تعالیٰ کت سندر شروع کر جج میں دس دن ایپرے تم سب مانو میں ابھی بتا صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أم حبيبة اور زينب بنت جحش یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے دونوں سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال لا يحل للمرأة حلال نہیں ہے اس عورت کے لیے کس عورت کے لیے تو میں باللہ والیوم الآخر جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے ہم تحید على میت کسی مدار آدمی پر تھوک کرے تحید تھوک کرے سنو مت بچے بولے تھوک کرے تھوک کرتے سامنے تھوک کرے اللہ میت ایک منتقسی مدار پر خب کا سراسر یا دن تین دن سے اوپر الا علی جوز اربعۃ اشہر راستہ مگر اپنے شوہر پر سوک کرے گی چار مہینہ در متفق علی چلو فعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فقال الثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر او لا تلبس صابا مسبوغا الا صاب عصب ولا تقتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه. وزاد ابو داود. ام عطيه سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحب امرأة على میت فوق ثلاث. سلوک نہ کرے گی کوئی عورت کسی میت پر, کوئی عورت کسی میت پر سلوک نہیں کرے گی فوق ثلاث تین دن کی اوپر, الا على زوج مگر اپنے شوہر پر. اربعۃ اشہر و عشرا چار مہینہ دس دن تو کرے گی. کیسے کرے گی؟ فلا تلبس الثوب مسبوقا. او عورت سو کرنے کے والی عورت نہ پہنے گی رنگین کپڑا. ثوبا مسبوقا رنگین کپڑا, رنگین کپڑ پہننا. الا سبع اشہر مگر عصف کا کپڑا. عصف ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. عصب يمن دیکھ تھی اور کپڑ یہ کپڑا کے داری داری چل ساد کالو سادا کالو مشرت کپڑ اور ثياب من اليمن فيها سواد وبياض. ولا تقتحل اور وہ عورت سرما نہیں لگا سکے گی. ریسائٹمنٹ کرتے ہیں سرما لگ سکے بولا تمس بند اور کسی خوشبو کو نہیں سونگے گی. بولا تمس نہیں سونگے گی تیبن کسی خوشبو الا اذا طہرت نگر جب حیض سے پاک ہو جائے. نبض من قسط ولا او اظفار تو سونگ سکے گی تھوڑا سا قسط یا تو اسبار, تھوڑا سا قسط یا اسبار. قسط ایک قسم کی خوشبو ہے, قسط ایک قسم کی خوشبو ہے. یا عود ہندی یعنی اگربتی, قسط سے اگربتی جاری کر. اس میں سبھی بدبو ہے ان دنوں پرسنا ہے نبتن کچھ من قسطن قسط اور اسفار. اسفار ایک قسم کا عطر ہے, اسفار ایک قسم کا عطر ہے. متفق علیہ. وزادہ ابو داؤد. ولا تخت زب اور وہ خضاب استعمال نہیں کر سکتے, یعنی کہ جتنے سے ہی خضاب پر بار نکلے. الفصل الثانی. عن زين بن كعب عن الفرياء بن مالك بن سنان وهي اخت ابن سعيد وخبير. الفصل الثاني عن زينب بنت كعب. زينب كعب کا بیٹی انا فریہ کا, یہ فریہ بنت مالک بن سنان. فریہ یہ مالک بن سنان کی بیٹی ہے. وہی اخت ابی سعید الخدری اور فریہ یا ابی سعید الخدری کی بہن. اخبرت تھا یہ فرائیہ زینب کو خبر دیتی ہے انہا جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرائیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے. تسألہ ان ترجع الى اہلہا. کیوں آئی ہے؟ حضور کو سوال کرتی ہے کہ وہ اپنے اہل کے پاس واپس جائے. حضور کا سے اچھا فصل کو ہم ہی نجر بھائی کی دیتے تھے کہ بنی خدرا, بنی خدرا میں اب اٹھائے تو خود نہیں بنی خدرا بنتے جاتے ہیں. صحیح نہ جل جہا کیونکہ اس کا شوہر خراجا فی طلب عبد وہ نکل گیا تھا اپنے غلام تلاش کرنے کے لیے. طالب عبد بیٹا غلام عبد لہو اس کا غلام طلب کرنا. اب آپ کو جو غلام بھاگ گیا تھا غلام سے لو جب بھائی جیسے غلام جی تلاش کر دے فاقت لو غلام کو پایا ہے لیکن غلام نے ان کو قتل کر دیا. غلام مالک کے قتل کر بنے سے یہ مالک پایا بس. قالت سالت سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا ہے ان ارجع الى اهلي میں واپس جاؤں اپنے آپ کی طرف، فائن جوزی لامیت رکنی بھی منزل، کیونکہ میرا شوہر نہیں چھوڑا ہے مجھ کو کسی جگہ میں، یم لکھ ہو جس جگہ کا وہ مالک ہو، بلا نف قطع، اور اس جگہ میں کوئی خرچہ کی چیز بھی نہیں ہے۔ ہم یہ بندرا شاہ بتاؤں فقارت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہم جا سکتی تھی، فن سرب تو یہ کہنے کے بعد میں واپس آئی، حتیٰ اذا کنت فی الحجرہ، یہاں تک کہ میں جب حجرہ میں تھا حضور کے، اور پھر مسجد یا مسجد میں تھا، دعا نے مجھ کو بلایا ہے، پھر فقال قمت فی بھی بیٹھی کے، حضور نے فرمایا ہے تو روک کے رہ اپنے گھر میں، خمیر دی کر طلب دی سے مرگ سے کوئی کرو تھنگا حتی ابلغ الکتاب اجرا، یہاں تک کہ تیری لکھی ہوئی مدت پورا ہو جائے، لکھی ہوئی مدت پورا ہو جائے، چار مہینہ در دے۔ قالت فاتت فیہ اربعۃ عشر واسطہ، وہ کہتی ہے میں نے عدت گزاری اس کے اندر چار مہینہ دس دن، راہ معرفت کی ملی، راہ بدو کرنا چاہیے اور نواز کرنا۔ ہاں